اور جب اس دنیا سے جائیں آنکھ بند کر لے قبر میں تو صلی اللہ کہتے کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے کرتے ہمیں موت آئے، اور جب محشر کے دن اٹھنا نصیب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباء الحمد تلے جمع ہونا ہم سب کو نصیب ہو. آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ خیر میں شامل ہو جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اے شافع امم شہ رجال خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ. اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ اتنا پیارا کلام ہے اور یہ کلام پیارا کیوں نہ ہو کہ یہ امام اہل سنت کا کلام ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہر کلام بڑا پیارا ہے، اور اس کلام میں تو بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے. اپنی اپنی ہو سکے تو آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا میں آپ جہاں کہیں ہوں تصور جمائیں، گنبد خضرا کا تصور جمائیں، اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اپنے غم یہ جو گناہوں کی عادت نہیں جا رہی، جو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کی بھی خبر لے لیجئے، ایک بار توجہ فرما لیجئے. یقین جانیے قسمت میں کتنے ہی غم کیوں نہ ہو پریشانیاں کیوں نہ ہو، اعلی حضرت ہی لکھتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج، یا رسول اللہ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آئیے مل کر اس مبارک کلام میں شامل ہو جائیے. اے شافع امم شہ رجال خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر للہ خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا دریا خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہلے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ آقا پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشنا منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشنا ٹوٹا ہے کو غم میں پر کا لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر وہ سوال کی وہ صورت مہیب وہ ساتھیاں سوال کی وہ صورت مہیب اے غم زدوں حال سے آگاہ لے خبر خبر اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر مجرم کو بار عدالت ملا ہے مجرم کو بار عدالت ملا عدالت ملا سکتا بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر سکتا بے کسی لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر میرے آقا پاپا عمل کام آئیں گے اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا مانا مانا مانا کس ساتھ مجرموں نکارا ہے قدا تیرا دائے درگاہ لے خبر خبر اے شافع امم شہ زیجاہ لے خبر خبر للہ لے خبر حالے خبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب محرم الحرام کے مبارک مہینے کی آمد آمد ہے، اور مدنی چینل کا ایک یہ بھی خاصہ رہا ہے کہ الحمدللہ ہر اسلامی مہینہ اس کے بارے میں معلومات، اور بالخصوص ایسے اسلامی مہینے جس میں کچھ تاریخ اسلام کے واقعات ہوئے ہوں، ایسی بھرپور معلومات ہمیں دی جاتی ہے کہ الحمدللہ کئی ایسے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنے ہوتے. آئیے آپ کو مدنی چینل پر محرم الحرام میں کیا کچھ دکھایا جائے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور الحمدللہ یورپ اور یو کے سے کئی اسلامی بھائیوں نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے تاثرات، اپنی خوشیوں کا اظہار ریکارڈ بھی کروایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو چند وہ سلسلے جو محرم الحرام میں دکھائے جائیں گے اس کی چند جھلکیاں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں نے جو اپنے تاثرات ریکارڈ کروائے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سنائے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گل رسالت جب فضا لے مدنی چینل کے ناظرین، یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک مدنی چینل کی خصوصی نشریات ملاحظہ کیجیے. روزانہ رات 8 سے 9 بجے اجتماع ذکر و نعت۔ بجے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری کا سنتوں بھرا بیان۔ امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ آپ نے رخصت پر نہیں عظیمت پر عمل کیا، اگرچہ سب منع کرتے رہے، اے دین کے رہبر مت جا، اے پیغمبر مت جا، لیکن بے دل شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی۔ اور رات 11 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھیے روزانہ رات مدنی چینل پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، جو حج کے ارادے سے چلا اور راہ میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو عمرے کی نیت سے نکلا اور راہ میں موت سے ہمکنار ہوا تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سب سے سیدنا حسن نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، سابقہ امتوں میں اکائی نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑی پر اللہ عزوجل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم جابر بادشاہ ہے جو لوگوں کا بہت ظلم کرتا ہے اور بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم جذبہ شدت سے ابھرا اور اپنا ہاتھ سے کہنے لگے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ عز و جل سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اسے عذاب الہی عز و جل سے ڈراؤں۔ مدینے کی باتیں مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات جینے کی، عرصہ ہوا توبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں گلیوں میں خوشبو خوشبو جینے کی۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور گئے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات گئے نور سے سب فضا اس کی مامور ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا مگر اپنی نادیں ہمارے درمیان چھوڑ گیا، امیر اہل سنت کے ساتھ وہ شہری و افطاری کے مناظر، علم دین کے مدنی پھولوں سے لبریز مدنی مذاکرے اور مدنی مکالمے، عاشقان رسول کے مناجات اور نعت مصطفیٰ میں رونے والے رقت انگیز مناظر، مدنی چینل کا ہفتہ وار سلسلہ اجتماع ذکر و نعت میں ہم سب حاضر ہیں کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے قبط ہوتی ہے اور صلاۃ السلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوتا ہے. بڑا ہی روح پرور یہ سلسلہ ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع ذکر و نعت میں اول تا آخر توجہ کے ساتھ شامل رہیے. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. Dear viewers of Madani channel, after watching these beautiful promos, make intention that inshallah every day we all watch Madani channel inshallah azza wa jal. انشاءاللہ نیت کیجئے کہ یہ تو ہم نے چند جھلکیاں دیکھی ہیں، جب ان سلسلوں کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان سے برکتیں حاصل کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی مدنی ماحول بن جائے گا. اپنے گھر والوں کو بھی مدنی چینل دکھائیے، اپنے دوست احباب اپنے تمام اسلامی بھائیوں تک مدنی چینل کی دعوت کو عام کیجئے. الحمدللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہاریں ملتی چلی جا رہی ہیں. ہم سب کی خوشبختی ہے کہ ہم سب کے درمیان الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی تشریف لا چکے ہیں. تو یو کے والے اسلامی بھائی الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج الحمدللہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان قریب پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران بھی انشاءاللہ ہمارے پاس جلوہ افروز ہوں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی دیدار کریں گے، ان کے ملفوظات بھی سنیں گے۔ تو امیر اہل سنت کی آمد میں چونکہ کچھ وقت باقی ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری سلمہ الباری سے گزارش کروں گا کہ اس وقت الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی دنیا بھر میں اور بالخصوص یو کے اور یورپ میں دیکھ رہے ہیں، تو برائے کرم ان اسلامی بھائیوں کو اپنے کچھ ملفوظات سے نواز دیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدنی چینل آج الحمدللہ عز و جل بلکہ ایک ہفتہ ہو گیا سیٹلائٹ کے ذریعے یورپ اور یو کے میں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج ہم یہاں پر اجتماعی ذکر و نعت اور مدنی مذاکرے کا ایک مقبول سلسلہ لیے حاضر ہیں، چونکہ ابھی ہمارے یہاں تو بہت وقت ہو چکا ہے اور یو کے اور یورپ میں تو اتنا وقت نہیں ہوا، یقیناً یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائی بہت خوش ہوں گے میرا حسن ظن ہے۔ نیز میں یہی عرض کروں گا کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اس نعمت میں اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل اور یہ اس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے ممالک میں اس کا آ جانا یہ واقعتاً کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ ایک ایسا چینل آج ہمارے گھروں میں داخل ہوا جس کے ذریعے ہم خوب خوب علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ پوچھے کہ ٹی وی دیکھیں اور ثواب ملے یہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے، مدنی چینل دیکھیے انشاءاللہ دیکھیں گے اور ثواب ملے گا، کیونکہ اس مدنی چینل پر آپ کو نہ میوزک ملے گا نہ اس پر آپ کو بے پردگی ملے گی، اور اس طرح کی کوئی چیز مدنی چینل پر یہ متصور نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا یہ مدنی چینل شریعت کے احکامات کے مطابق اس کو چلانے کی ساری کوششیں جاری ہیں، اور ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے اس معاملے میں خاص تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز غیر شرعی مدنی چینل پہ نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو سلسلہ آپ دیکھتے ہیں وہ علماء کرام مفتیان کرام کی تفتیش, ان کے مشورے, اور گویا کہ ان کی نظر سے ہو کر گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس پر انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک سمجھنے کا بہت زبردست سلسلہ فیضان قرآن, حدیث پاک سمجھنے کے لیے فیضان حدیث, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزید برکتیں پانے کے لیے, اس عشق میں مزید اضافے کے لیے الحمدللہ عزوجل اجتماع ذکر و نعت کا ایک عظیم الشان سلسلہ مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے. روحانی علاج, جو بیماریاں پریشانیاں دکھ درد ہوتے ہیں, تو دکھیاری امت کے غم بانٹنے کی ایک عظیم نیت کے ساتھ یہ روحانی سلسلہ بھی, یہ بھی براہ راست مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے. الحمدللہ ریکارڈڈ کالس لی جاتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ریکارڈڈ کالس پر زیادہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بھی انحصار رہے, تاکہ جو سوالات آپ کریں کیا وہ شرعی سوالات ہیں, اس کی ہمارے جو مفتیان کرام ہیں اور ہمارے دارالفتا ہے اس سے مشورہ کر سکیں, اور آپ کو ایک اتھینٹیکیٹ جواب دینے کی ہم کوشش کریں. صحت مند مواد, ایک اتھینٹیکیٹ میٹر آپ کو ڈیلیور کیا جائے, یہ مدنی چینل کی کوششوں میں شامل ہے. اس کے ساتھ الحمدللہ جیسے آج آپ مدنی مذاکرہ جب دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ مدنی مذاکرہ کیا ہے. یقیناً نیٹ کے ذریعے آپ نے مدنی چینل دیکھا ہوگا, لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے, اور شاید آج تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو کے اور یورپ میں میرا حسن ذہن ہے شاید عید کا سما ہوگا. جیسے عید کے دن مسلمانوں کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے, امید ہے کہ آج ہزاروں عاشقان رسول کے دلوں میں خوشیاں مچل رہی ہوں گی کہ آج بالخصوص یورپ اور یو کے کے لیے ہمارے شیخ طریقت امیل سنت نے اپنا یہ مدنی مذاکرہ ہمیں عطا کیا اور سوالات کے جوابات دیں گے. اور اس کو یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں, آج تو یو کے اور یورپ سے الحمدللہ ہم براہ راست ان کی کالز لیں گے, لائیو کالز ہوں گی, اور اسلامی بھائی براہ راست امیر سنت سے گفتگو کریں گے. تو یہ امیر سنت کی برکتیں لیں گے, امیر سنت کی آمد ہو چکی ہے. سبحان اللہ. صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عموماً جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے انہیں اور بالخصوص یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ امیل سنت کی آمد ہو چکی اور آپ الحمدللہ ان کی زیارت سے مشرف بھی ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو, آئیے ایک ناشری سنتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمام اسلامی بھائی درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ تمام اسلام بھائی سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت شریف مل کر ساتھ پڑھیں. یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا, یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا, سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی, سب سے اعلی او اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا او اعلی ہمارا, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, صلی علی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جس کی دو بوند ہے کافر و سلسبیل, دریا ہمارا نبی, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو, صلی علی صلی علی, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, صلی علی صلی علی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا, صلوا علی الحبیب. مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آثار کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آثار کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آثار کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آثار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جو عیسائی بھائی مساجد میں ہیں ان کے لیے نویت سنۃ الاعتکاف صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی متعدد شعبہ جات میں اسلام کی خدمت بجانے کی سعادت پا رہی ہے من جملہ ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یوں تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا تھا لیکن جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتے تھے ہمارے رابطے میں نہیں تھے اللہ نے ہمیں مدنی چینل جیسا عظیم ذریعہ عطا فرما دیا کہ ہم ان گھروں میں بھی داخل ہو گئے جو آج تک دعوت اسلامی میں نہیں آتے تھے اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یورپ کے ممالک میں بھی باقاعدہ مدنی چینل کا آغاز ہو چکا ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بڑی کوششیں کی ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں میں ان کی خدمت میں کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مدنی چینل کو آج اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ جیسے جرمنی اٹلی اسپین ناروے یونان فرانس یورپ کے کل کم و بیش 14 ممالک ہیں اور انگلینڈ لندن برطانیہ جو مطلب ہے کہ یہ ممالک ہیں شہر ہیں ان میں اس وقت غالباً لاکھوں لاکھ مسلمان مدنی چینل پر حاضر ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس شوق میں کہ یہ دعوت اسلامی کا دیکھیں کیا پیغام ہے بے شمار غیر مسلم بھی مدنی چینل پر میں امید کرتا ہوں کہ حاضر ہوں گے اور میں ان سب کو بھی اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں کہ اسلام امن کا داعی ہے امن کا پیغام دیتا ہے اور جو اسلام کے دامن میں آتا ہے دونوں جہان اس کے سنور جاتے ہیں. یہ دنیا بھی اس کی آباد ہوتی ہے, قبر بھی آباد ہوتی ہے, آخرت بھی آباد ہوتی ہے, اور جنت کی آبادی یعنی ہمیشہ ہمیشہ فور ایور وہ جنت میں رہے گا. اور جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کے لیے فور ایور جہنم کا عذاب, جہنم کی سزا ہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایمان پر استقامت اور دوام بخشے, اور جو اسلام سے دور ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اسلام کے دامن میں آ کر مسلم بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس وقت یہ مدنی چینل پاکستان میں, ہندوستان میں, ہر جگہ بہت سارے ممالک میں, عرب ممالک میں, نہ جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا. اور یہ براہ راست الحمدللہ سلسلہ ہے. ہم نے یہاں اس وقت آج تقریباً ابھی ڈیڑھ بج چکا ہے, تقریباً مدینہ منورہ میں ڈیڑھ, پاکستان میں 3.5, اور ہند میں غالباً اس وقت 4 بجے رات کے, جبکہ انگلینڈ, لندن وغیرہ میں اس وقت رات کے 10:30. تو یہ خصوصیت کے ساتھ ہم نے اس وقت, ہمارے حساب سے آدھی رات ہے, پاکستان کی تو غالب اکثریت اس وقت نیند کے مزے لے رہی ہوگی, لیکن جن کو مدنی چینل سے پیار ہے وہ ابھی اٹھ کر تہجد پڑھ کے مدنی چینل کے آگے بیٹھ گئے ہوں گے. ہاں, تھوڑی بہت نیند کر لی ہوگی, اٹھ کر اب مدنی چینل ہوگا اور وہ ہوں گے. یہ الحمدللہ یہ شرف دعوت اسلامی کو حاصل ہے کہ اس نے ایسا مدنی چینل جاری کیا اللہ کی رحمت سے, محبوب کے کرم سے, کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پالی. اور اللہ کی رحمت سے یہ مدنی چینل 100% اسلامی چینل ہے, شاید دنیا کا سب سے پہلا چینل ہے, شاید کیا بلکہ ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے کوئی ایسا چینل ہو جو اسلام کی صحیح تصویر الحمدللہ پیش کر رہا ہے. اور نہ جانے کتنے غیر مسلم مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس ضمن میں آج ابھی آپ نے تلاوت بھی سنی, نعتیں بھی سنی, اور اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے جس میں یورپین ممالک سے امید ہے کہ ٹیلی فونک سوالات ہم سنیں گے اور جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. تو اس آج انہی کی باری ہے, یورپین ممالک کی. تو جو ٹیلی فون پر سوال کرنا چاہتے ہیں, اسنائی بھائی, اسنائی بہنیں زحمت نہ فرمائیں, صرف اسنائی بھائی سوالات کریں, نہ لیڈیز کوشچنس نہ کریں, اونلی فور جینٹس. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی جواب دے پاؤں یعنی کریکٹ دے پاؤں یہ ضروری نہیں, اگر جواب معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً ٹیلی فون کے ذریعے, یا جو اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ بے شمار اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے محبت کرنے والے ہمارے, وہ ابھی تھوڑا شاید آرام کر کے یہ بھی جاگ کر جمع ہو گئے ہیں, یعنی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں اسلامی بھائی تو جمع ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اجتماع کا سما اس وقت الحمدللہ جو مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. الحمدللہ صرف یورپین ممالک میں نہیں, مکہ مکرمہ میں بھی الحمدللہ اس وقت اسلام بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ملک اور بیرون ملک کے مختلف ممالک میں الحمدللہ اسلام بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. بھائی یہ مدنی چینل پر جب سے یہ پٹی چلی ہے کہ آپ ان اسلامی بھائیوں کے پاس بذریعہ مدنی چینل, کیونکہ یہ ہر ایک کی خواہش تھی, اس کے اظہار تو یہ ہوتے تھے کہ ہم امیر سنت ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے گھر میں آئیں, تو آج وہ اسلام بھائی بھی جھوم رہے ہوں گے کہ چلے مدنی چینل کے ذریعے سے امیر سنت الحمدللہ ہمارے گھر میں آئے, ہمارے ملک میں امیر سنت کی آمد ہوئی. تو یہ پٹی چل رہی تھی تو کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات بھیجے ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں براہ راست کالز بھی آئیں گی, اور اس وقت شاید یہ ہمارے اسلام بھائی نے روکی ہوئی ہوں گی براہ راست کالز کو, لیکن ہم نے تاثرات پہلے سے ان کو, کیونکہ کافی دنوں سے یہ ان کو اعلان تھا کہ اس وقت ہمارا یہ مدنی مذاکرہ ہوگا, تو اسلامی بھائیوں کی کوشش تھی کہ وہ اس خوشی میں شریک ہو جائیں, آپ کی خوشی میں. یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو خوشی ہے, اور جو خوشی اس وقت آپ کو ہوگی اس کا میں بیان نہیں کر سکتا کہ دعوت اسلامی کو جس طرح الحمدللہ عز و جل آپ اس کے مدنی کام کو لے کر چلے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ چلے, اور آج یہ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ کا یہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کی اس خوشی میں اسلامی بھائی بھی شامل ہوئے ہیں, تو میں ہماری مجلس کو جو میری آواز سن رہی ہوگی ان کو عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم براہ راست سوالات لیں اسلامی بھائیوں کے, کچھ تاثرات اسلامی بھائیوں کے اگر ہمیں سنا دیے جائیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس موقع پر کیسی خوشی نصیب ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں عابد حسین اتاری ہیمبرگ جرمنی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, آپ کا مدنی چینل ادھر ہیمبرگ جرمنی میں بھی اتنی برکتیں اٹھا رہا ہے, تو الحمدللہ ادھر جرمن بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. الحمد للہ میری پونے دو سالہ بیٹی فاطمہ حسین اب تو مدنی چینل پہ سیکھ گئی ہے کہ وہ انگوٹھے چم کے آنکھوں کو لگانا. الحمد للہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصور اتاری بول رہا ہوں. میں پاپا جان کو السلام پیش کرتا ہوں, پوری شورا کو سلام پیش کر رہا ہوں. یو کے سے تصور اتاری بریڈ فورڈ سے فون کر رہا ہوں. آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ ایوریبڈی اباؤٹ مدنی چینل. سچ میں باپا جان اینڈ آل دا شورا از سم تھنگ وی لانگ ویٹڈ فار. الحمد للہ اٹس ناؤ کمنگ ٹو دا یو کے. مے اللہ عز و جل گیو دا ہول آف دا مسلم امہ دی ابلٹی ٹو واچ دس بیوٹیفل مدنی چینل ان شاء اللہ عز و جل. اینڈ مے دا سنت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپریڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفروا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت جیسے یہ تاثرات بھی اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل والوں نے سنے ہوں گے, یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت جیسے بالخصوص ایک مدنی چینل کے عام دعوت اسلامی تو الحمدللہ ان ممالک میں ان علاقوں میں ایک عرصے سے مدنی کام میں مشغول ہے, لیکن آج دعوت اسلامی مدنی چینل کے ایک انداز سے اس وقت ان ممالک میں اور ان کے گھروں میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ داخل ہوئی ہے, مدنی چینل اس وقت گھروں میں ہے اور ایک بہت بڑی تعداد مدنی چینل بھی اس وقت آپ کو سن رہی ہے. میڈیا اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے. میڈیا نے اس وقت لوگوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے. لوگ عموماً اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد ٹی وی آن کرتے ہیں اور ٹی وی کے ذریعے وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں. مدنی چینل بھی ٹی وی کے ذریعے دیکھا جائے گا. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹی وی دیکھنا یا رہنے, مدنی چینل اپنے دیکھنے والوں کو کیا دکھاتا ہے اور مدنی چینل کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں, اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی چینل دیکھنے والوں کو ارشاد فرمائے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے مدنی پھول بھی شامل ہوں. دیکھیں جو بھی عمل کیا جائے نا اس میں نیت پر دار و مدار ہوتا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت معنی یعنی دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. دل میں جو ابھار آیا, جو جس مقصد کے لیے یہ آپ مطلب کام کر رہے ہیں, اب اسی میں مدنی چینل کو لے لیجیے. تو مدنی چینل دیکھنے سے پہلے آپ کو نیت دل میں ہونی چاہیے کہ آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے صرف بندوں کے چہرے دیکھنے تو ظاہر ہے کہ وہ فائدہ نہیں ہوگا جو مطلب ہونا چاہیے. تو ثواب اگر چاہیے تو اس میں یہ نیت کریں کہ میں اس کے ذریعے دینی معلومات حاصل کروں گا، اسلامی معلومات حاصل کروں گا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنوں گا، اولیاء کرام کی پیاری پیاری باتیں سنوں گا، قرآن پاک کی تلاوتیں سنوں گا، آقا کی نعتیں سنوں گا، سنتوں بھرے بیانات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی نا اتنا ثواب میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ اب اگر مدنی چینل اس لیے کھولتا ہے کہ یعنی کہ اونلی فار انجوائے کہ ذرا ٹائم پاس ہو جائے گا مجھے تھوڑا یعنی کہ وہ ذہنی سکون ملے گا تھوڑا مزہ آئے گا، تو ظاہر ہے کہ مزہ آئے یا نہ آئے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے لیے نیت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حج پر گیا اور اس لیے گیا کہ اب یہاں کی مطلب فضاؤں سے اکتا گیا، روز کام دھندا کولو کے بیل کی طرح چل رہے ہیں، بس جہاں سے چلے تھے وہیں مطلب ہے کہ آ جاتے ہیں سارا دن گھوم پھر کے تھک کر، تو کاروبار کی جھنجٹ سے تھوڑی جان چھوٹے گی، حج کری آتے ہیں تھوڑا ہوا پھیر ہو جائے گی، تھوڑا مطلب ہے کہ دل بہل جائے گا، تو ایسے شخص کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، تو وہ تو مطلب سیر و تفریح کے لیے گیا۔ تو اس لیے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گا اور میں وہاں جا کر عبادت کروں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، میٹھے مدینے کو اپنی نگاہوں سے چوموں گا، گنبد خضرا کے جلوے دیکھوں گا اور آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا، صحابہ کرام کے درباروں میں حاضریاں دوں گا، ان کو سلام پیش کروں گا۔ تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی تو حج کا ثواب زیادہ زیادہ ملے گا، ورنہ سیر و تفریح کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح مدنی چینل پر بھی اگر نیت یہ ہوئی یا تنقیدی ذہن سے دیکھا کہ دیکھو یہ کیا کیا بولتے ہیں نوٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، اور نیت ثواب کی نہیں ہے، تو اب اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو اچھی نیت سے مدنی چینل دیکھتے ہیں جو، تو وہ بڑا فیض پاتے ہیں، بے شمار مسلمان مدنی چینل دیکھ کر نمازی بن گئے، بے شمار مسلمانوں نے اپنے چہرے کو سنتوں سے آراستہ کر لیا، یعنی کہ داڑھی مبارک رکھ لی، مدنی چینل دیکھ کر مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی چینل دیکھ کر درس نظامی یعنی عالم کورس میں داخلے کی طرف راغب ہوئے، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے مدارس ہیں ان میں داخل کروا کر حافظ بنانے کے لیے انہوں نے اپنے بچے پیش کیے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سی اسلامی بہنوں نے مدنی چینل دیکھ کر پردہ شروع کر دیا۔ تو اچھی نیتوں سے جو مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا میٹھا پھل ضرور کھائیں گے۔ تو آپ مدنی چینل کے ذریعے برکتیں حاصل کریں اور اس کی خوب خوب تشہیر کریں، ایڈورٹائزمنٹ کریں، کیونکہ اپنی دعوت اسلامی جو نا یہ زیادہ تر یعنی کہ سینہ بہ سینہ یعنی کہ وہ اس کا پیغام دیتے ہیں، یا سمجھو کہ وہ گوش بہ گوش، ایک دوسرے ہو گئے، دوسرا تیسرے ہو گئے، تو آپ اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو، پہچاننے والوں کو مدنی چینل دیکھنے کی آپ ترغیب دلائیں، اور روز کا کچھ اپنے لیے وہ ہدف یعنی کہ ٹارگیٹ لے لیں کہ میں روزانہ ڈیلی کم از کم اتنے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی دعوت دوں گا۔ اس کے طور پر یہ ذہن بنا لیں کہ روزانہ عاشق رسول ولی کامل مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی 25ویں شریف کو، چونکہ ان کا یوم رضا ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، تو اس نسبت سے 25 آدمیوں کو روزانہ مدنی چینل کی دعوت دیا کروں گا۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، مدنی چینل کی دعوت دینے میں کوئی بھی آپ سے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لڑائی کرے، الجھے، جھگڑا کرے، تو گھر بیٹھ کر دیکھنا ہے، آپ بولو گے یہاں آؤ ہمارے طرف دیکھنے کے لیے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے مطلب آزار یا مجبوریاں وہ پیش کریں۔ تو اس لیے جو اسلامی بھائی جمع ہیں وہ بھی ذہن بنائے کہ کوشش کرنی ہے کہ روزانہ 25 اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینی ہے۔ مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، مدنی چینل دیکھو، یہ کہتے رہیں گے، اس میں ثواب کی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ مدنی چینل کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت ہے، اور مدنی چینل دیکھنا بھی کارے ثواب ہے، الحمدللہ۔ اس میں کوئی فحش ہی نہیں ہے، نہیں کہ مطلب بے پردگی نہیں، کوئی میوزک نہیں ہے اس میں، کوئی مطلب لیڈیز نہیں آتی، تو اس طرح مطلب یہ کہ بالکل پاک صاف ستھرا مدنی چینل ہے، نہ اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں، یہ الحمدللہ صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس میں ہمارا پرسنل کوئی بھی یعنی کہ مفاد اور پروفٹ نہیں ہے، پرسنل کوئی پروفٹ نہیں ہے، صرف اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے مدنی چینل کھولا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس وقت بارسلونا اسپین سے ہمارے اسلام بھائی بازاریہ کال آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ارشاد نواز اتاری، عرض گزار ہوں بارسلونا اسپین سے. الحمدللہ عزوجل یہاں پر مدنی چینل کی خوب خوب بہاریں ہیں، اور جتنے بھی اسلامی بھائی مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ خوب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت ہمیں طریقہ ارشاد فرمائیں کہ ہم یورپین ممالک میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے فرمائیں. اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ وہ اسپین میں کب تشریف لائیں گے، اور ہم امیر اہل سنت کو اسپین میں دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی دھومیں مچائی ہیں، اسلام کی دھومیں مچائی ہیں، اسپین میں بھی تشریف لائیں تاکہ اسپین جو پہلے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا وہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کا مرکز بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اسپین کی دعوت دے رہے ہیں بابا. جی سنا میں نا، بچوں کی تربیت کے حوالے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ان کو تشویش ہے یورپین ممالک وغیرہ میں، وہاں کا ماحول ہر جی شعور جانتا ہے، تو آج انہیں موقع ملا ہے کہ کچھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہی آپ سے مدنی پھول حاصل کر سکیں. اور یہ صرف بابا صرف اسپین ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی ایک عالمگیر اب انٹرنیشنل پرابلم ہے، تو کچھ اس کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اسپین کی دعوت کا بہت بہت شکریہ، اللہ وہ دن کرے کہ میں اسپین بھی حاضر ہو جاؤں. اچھی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب فرما دے تو میری حاضری ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، تو واقعی یہ تو مسئلہ ساری دنیا کے لیے، ہمارے اپنے گھروں کے لیے بھی ہے کہ آج کل بچوں کی تربیت کے حوالے سے قطعاً توجہ نہیں. بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے یہاں باب المدینہ میں بھی اس طرح کے ادارے ہیں، اسکولس ہیں، کہ جہاں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی داخلہ دلوا دیا جاتا ہے، ایڈمیشن کا اس کے وہ ترکیب بنا لیتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوگا اتنے سال کا ہوگا تو وہ آپ کے اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا. اب ستم بالا ستم یہ کہ وہ اسکول بھی عام طور پہ کفار کے ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، نان مسلم. تو اس لیے مطلب یہ ہمارے خود اپنے گھر کے مسائل بھی ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے کوئی ذہن یعنی کہ مسلمان کا بچہ اسلامی تربیت حاصل کرے، یہ ذہن تقریباً اب درگاہوں میں، مزاروں میں، قبروں میں چلا گیا. اب گھروں میں یا بازاروں میں یا معاشرے میں بہت کم رہ گیا. تو اول تو دیکھیں بچہ جب پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے، الٹے کان میں اقامت، یعنی جو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے مسجد میں تو اقامت جو دی جاتی ہے وہ اذان، اقامت والی اذان جس میں قد اقامت الصلاۃ یہ زائد ہوتے ہیں الفاظ، یہ دی جائے. اور بہتر یہ کہ سیدھے کان میں چار مرتبہ اذان دی جائے، الٹے کان میں تین مرتبہ اقامت. وہ اس طرح کہ پہلے سیدھے کان میں اذان دی، پھر الٹے میں اقامت، پھر سیدھے میں اذان، پھر الٹے میں اقامت. تو سیدھے کان سے شروع کیا، سیدھے کان پر آخری اذان ہوگی، تو اس طرح سیدھے کان میں چار اذان ہو جائیں گی، یہ بہتر ہے. تو پہلے تو بچے کو اذان دے، اذان اس کے کانوں میں ڈالے, اللہ کا نام ڈالے. اچھا پھر اس کو وہ طرح طرح کی دوائیں پلانے کے بجائے وہ تحنیک کروائی جائے. تحنیک اس کو غالباً گھٹی بولتے ہیں اس کو, تو یہ انگلش میں تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی کہ سب سے پہلے اس کے منہ میں کیا جائے. تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے, امام علی مقام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بارگاہ رسالت میں لایا گیا, ان کو گود میں ڈالا گیا سرکار کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غالباً امام حسین ہی کا واقعہ ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ میں اپنی یادداشت کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی مطلب مضمون ہے کہ وہ کھجور چبائی اور تھوڑی سی اس کے تالو میں لگائی یا اس کے منہ میں دی. تو اس طرح اس کو یہ تحنیک بولتے ہیں, تحنیک کروائی جائے بچے کو, یعنی اب بارگاہ رسالت میں حاضر کرنا اور کھجور چبوانا لگوانا یہ تو ممکن نہیں ہے. تو کوئی بھی مطلب یعنی کہ بزرگ ہوں نیک آدمی ہوں, عمر کا اس کے کوئی تقاضا نہیں, وہ بالکل جوان ہو لیکن اللہ والا ہو, نیک بندہ ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, شریعت کا پابند ہو. ہمارے یہاں ایسا تو بابا یہ پھوپھی ہوتی ہے, مامو ہوتے ہیں, چاچا ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, اگر ان کے نہ کروائی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, میں اس کی پھوپھی ہوں, میں چٹواؤں گی شہد ہو یا عموماً ہمارے یہاں وہ. بہرحال میں آپ کو سنت عرض کر رہا ہوں, یہ پھوپھی کرے یا پھوپھا کرے اس سے بحث نہیں ہے, یہ آپ کو سنت کو دیکھنا. اگر پھوپھی پھوپھا نیک نمازی ہے تو بے شک فرسٹ یہ. اچھا مطلب نیک نمازی ہونے کا وہ, ہم مطلب شریعت کا پابند ہو, جیسے کہ اب ہمارے مبلغین ہیں یہ عام طور پہ ماشاء اللہ سیکان رسول جو ہیں یہ نیک ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے یہاں بچہ ہوا تو آپ کے علاقے کے نگران کے پاس لے جائیں اس کو, یا اس کو اپنے گھر پر وہ بلا لیں, دعوت دے دیں, کسی درخواست کر دیں اور اس نگران کے یا اس مبلغ عاشق رسول کی گود میں اپنا بچہ ڈال دیں, اس کو کھجور پیش کریں یا وہ اپنی شہد اپنے منہ سے جھوٹا کر کے اپنی انگلی سے اس کے منہ میں چٹا دیں, مدینہ مدینہ ہو جائے. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ نیک بندے کا لعاب جو ہے, نیک بندے کے تھوک کا اثر یہ بچے کے منہ میں سب سے پہلے جائے, شہد کے ساتھ مل کر, کھجور کے ساتھ مل کر. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل بچہ شروع سے ہی مطلب وہ اچھی ہے, یعنی بنیادیں اس کی جو پڑیں گی اچھی پڑیں گی. پھر جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکلے اس کی کوشش کی جائے. تو اس نیت سے اس کے سامنے, چھوٹے بچے کے سامنے, ہمارے یہاں الحمدللہ ماحول میں, مدنی ماحول میں یہ ہے ترکیب کہ بچے کو جب پیار کرتے ہیں بہلاتے ہیں تو اللہ اللہ اللہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو بڑی حیرت انگیز وہ صورتیں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے ایک رکن شورا ہے, انہوں نے مجھے اپنی چھوٹی بچی کی مووی دکھائی, وہ غالباً 41 گھنٹے کی تھی وہ بچی, مدنی منی صرف 40 سے 41 گھنٹے کی تھی, اور وہ باقاعدہ ہوا ہوا کر کے اس کا واضح اللہ اللہ سمجھ میں آ رہا تھا, اللہ اللہ اس طرح کر رہی تھی. یہ مووی اب بھی ان کے پاس محفوظ ہوگی, اللہ وہ دین کرے کہ مدنی چینل کے ذریعے اس مدنی منی کی زیارت آپ کو ہو جائے, یا پتہ نہیں ہو گئی ہو. ایک میں نے عرض کیا تھا شاید آپ بھول گئے, اس مدنی منی یہ ہمارے رکن شورا حاجی یافور رضا کی مدنی منی 40-41 گھنٹے کی, پھر ہمارے ایک اور رکن شورا دعوت اسلامی کا شورا کے اراکین دیکھو کیسے بابرکت ہیں, ہمارے بلال اتاری یہ بھی ایک ہمارے رکن شورا ہیں دعوت اسلامی کے, 17 اراکین شورا ہیں. تو ان کی مدنی منی میرا خیال ایک مہینے کی تھی, چار مہینے کی تھی. اس کی بھی یاد پڑتا ہے, میں نے وہ بھی دیکھی تھی, تو وہ بھی اللہ اللہ بالکل واضح اللہ اللہ کر رہی تھی, حالانکہ ان کو بچوں کیا شور. تو اس طرح الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے بارے کہتے ہیں الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی والے اللہ والے بھی ہیں اور نبی والے بھی ہیں, خدا والے بھی ہیں اور مصطفیٰ والے بھی ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعوت اسلامی والوں کے بچے جو ہیں یہ اس عمر میں اللہ اللہ کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے, یہ کرشمہ قدرت ہے الحمدللہ. تو آپ کے گھر میں اللہ اللہ ہوتا ہوگا تو بچے اللہ اللہ کریں گے. آپ کے گھر میں اگر ٹی وی کے ذریعے معاذ اللہ ڈانس ہوتا ہوگا تو آپ کے بچے ڈیوس ڈیوس کریں گے, ڈانس کریں گے, جیسے کہ آج کل بچے کرتے ہیں. ہمارے بچے جو دعوت اسلامی والوں کے بچے جو ہیں نا, وہ نعت شریف سن کے جھومتے ہیں اور اپنی توتلی زبان میں وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں. اور جن کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہوتا اور گھروں میں گانے باجے ہوتے ہیں تو وہ بچے گانے باجے سن کر وہ جھومتے اور ناچنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی اپنی آوازیں نکالتے ہیں. تو اس لیے وہ جو ماحول آپ اپنے بچوں کو فراہم کرو گے وہی اس میں دیکھو گے. تو اس طرح بچے کو آپ اللہ اللہ سکھاؤ, پھر تھوڑا زبان کھلے تو لا الہ الا اللہ اس سے کہلوائیں. پھر مزید سمجھدار ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا مسلمان کے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے, اس کو اسلام کی باتیں سکھائی جائیں. سب سے پہلے عقائد سیکھنے یہ ضروری ہیں. اور جوں جوں یہ مطلب سمجھدار ہوتا جائے, اس کو مطلب یعنی کہ نظریات پتا چلیں, اپنے عقائد پتا چلیں, ورنہ آج کل کے مسلمان یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے اجتماع میں اگر اپنے اعلان کریں نا کہ بھائی کون ہے جو بتائے اسلام کیا ہے, جو سن رہے ہیں وہ بھی جواب تیار کریں اسلام اس کا, اسلام کیا ہے شاید نہ بتا سکے, لیکن صحیح معنوں میں اس کا جواب نہ بتا سکے. تو اس لیے اس طرح کے مطلب ہے کہ اس کو بچے کو معلومات فراہم کی جائے. اور جب یہ بچہ یوں معلومات کرتا چلا جائے, پھر اس پر نماز فرض ہو تو نماز کے احکام اس کو سکھائے جائیں, بلکہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دیا جائے حدیث پاک کی روشنی میں, اور 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائی جائے, نہیں پڑھتا تو مارے اس کو پڑھ نماز. مگر ہمارے ہاں تو کہاں مارتے ہیں, بولتے ہی کہاں کہ نماز پڑھ, ہاں اسکول نہیں گیا تو پٹائی ہوتی ہوگی, اسکول میں فیس دینی پڑتی ہے بابا. فیس دینی پڑتی ہے اس لیے نہیں مارتے, وہ یعنی کہ ذہن میں یہ کہ اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا, فیوچر جو ہے اس کا ڈارک ہو جائے گا, یہ یوں سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس کو مارتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, جو کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, بیچو گے کباب. تو اس طرح وہ اسکول کے لیے مارتے ہیں, نماز کے لیے نہیں مارتے, نہ بولتے ہی نہیں. اب خود نہیں پڑھتے تو بچے کیا بولیں گے, یہ بابا بہت بنیادی بات کیا. تو جب ماں باپ صحیح ہوں گے تو اولاد بھی صحیح ہوگی, ورنہ ماں باپ اگر بگڑے ہیں تو اولاد تو 2 قدم اور آگے ہوگی, یا تو بگاڑ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو نماز کی تلقین کریں, رمضان شریف میں روزے رکھوائیں اس کو, جبکہ وہ روزہ کی یعنی کہ سہار اس میں وہ برداشت کی قوت ہو. اسلامی احکام مزید سکھائیں, نماز جب فرض ہو جائے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, شرائط کیا ہیں, اور طہارت کے بارے میں, وضو کے بارے میں, غسل فرض ہو جائے تو اس کے بارے میں, اس کو سب معلومات ہو. اور یہی معلومات آپ کو بھی ہو, ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا. یا مطلب اتنی تسلسل کے ساتھ جو فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میرے لاکھوں ناظرین اس وقت سوچ رہے ہوں کہ یہ مولانا صاحب کہے جا رہے ہیں کہ یہ سکھاؤ یہ سکھاؤ یہ سکھاؤ, اور سکھائے گا کون, ہم کو آتا ہی نہیں ہے کہ سکھائیں گے. آپ بھی سیکھو, کہاں سیکھتے ہیں, مدنی چینل پہ سیکھیں, کہاں سیکھیں تو آتا پتا بتا دیں. اللہ اکبر, مدنی چینل بھی یہ احکام سکھا رہا ہے الحمدللہ, اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے سنت عمر اجتماعات میں حاضریاں پابندی سے دیں, اس میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا الحمدللہ. کم از کم ہر مہینے 3 دن سفر کریں مدنی قافلوں کا, اس میں سیکھیں, علماء اہل سنت سے رجوع کریں, ان سے پوچھ پوچھ کر ان کی صحبت سے سیکھیں. پھر یہ کہ اسلامی کتابیں پڑھیں, دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس نے بے شمار لاکھوں لاکھ کتابیں الحمدللہ شائع ہوتی ہیں اس سے، تو وہ کتابوں کا مطالعہ کریں، انگریزی میں انگلش میں بھی کافی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں کتابیں، تو ان کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں، اور اگر مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے یا کسی کے پاس ہے اس سے آپ ترکیب بنائیں، انٹرنیٹ پر یہ ساری کتابیں اپنی مل جائیں گی تقریباً، دعوت اسلامی کی جتنی بھی انگریزی کی کتابیں، اردو کی کتابیں، عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور دنیا کی کئی زبانوں میں الحمدللہ کتابوں کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہوا ہے، تو وہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net. سر یہ بولنے سے بھی کوئی خاص حاصل نہیں ہے، وہ لکھا ہوا آتا رہتا ہے اس میں اسکرین پر، اور نشر مقرر پر ہو سکتا ہے کہ وہ اسکرین پر ڈال دیا جائے انشاءاللہ. یہ آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی کر لے، وہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے، مطلب یہ ایک تعداد آپ کو یوں اپریشیٹ کرتی ہوگی کہ نہیں یہ بات صحیح کرے، سب کرے، یہ سب کرے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ٹائم، اور اس وقت مطلب کہ جہاں بالکل اس وقت ہم جن ممالک میں جن اسلامی بھائیوں سے یا جن ناظرین سے ہم مخاطب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑا ٹائم کے لیے پرابلم ہو. ہاں ان کو مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، یہ محاورہ ہے کہ میاں ہم کو تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، لیکن بیچارے کو مرنا تو پڑتا ہے، گھسیٹ کے کھینچ کے قبر میں گڑے میں اتار دیتے ہیں، تو جی ان کو مرنے کی فرصت نہیں ہے، تو اب ان کا علاج تو یہ ہے کہ وہ ذہن بنا کہ ہم غلط ہیں، کہ مرنے کی فرصت ہو یا نہ ہو مرنا پڑے گا. وہ موت کا ایک معاملہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا آسانی فرمائے نہ، میں مرنے سے روک ہی نہیں سکتا، مرنا تو مجھے بھی پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن آپ نے اتنے دنیا بھر کے کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات، یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ ایک تعداد ہے جو یہ کہے گی آپ کو کہ آپ کی بات صحیح ہے، ٹائم کہاں سے لائیں؟ جب دنیا کے فن سیکھنے کے لیے ٹائم ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اور دن کا بہترین ٹائم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں رہنا ہے نا، پک ٹائم. اور ہم دین پڑھائیں قرآن پاک، جیسے ہزاروں مدرسۃ المدینہ رات کو بالغان کے کہیں فجر میں پڑھائے جاتے ہیں، 40 منٹ کے تقریباً ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑے ہزار نخرے کرتے ہیں، وہ کام کا چفاری فرصت کا ٹائم بھی نہیں دیتے، اور جو پک ٹائم ہے ان کا وہ دنیا کی تعلیم کے لیے دیتے ہیں. تو بابا یہاں رہنا ہے، یہاں کام کاج کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹائم ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قافلوں کے لیے ٹائم دے، اور یہ مطالعے کے لیے ٹائم دے، اور اس کے لیے ٹائم دے، ٹھیک ہے، اسپتالوں کے لیے وہ ٹائم، اسپتالوں کے لیے بھی ٹائم دیتے ہی نا، سب مجبوری ہے نا باب، تو یہ بھی مجبوری ہے، دین سیکھنا تو ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے نا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی اسپتال میں بھی ٹائم دیتا ہے، تھانے میں بھی ٹائم دیتا ہے، لاک اپ کے اندر بھی ٹائم دیتا ہے، اور جیل کے سریوں کے پیچھے بھی ٹائم دیتا ہے نا، دینا ہی پڑتا ہے اس کو. تو یہ سارا اس لیے تو کہیں درپیش نہیں آتا کہ اس نے دین کے لیے ٹائم نہیں دیا تھا. کوئی بھائی نہیں کہ دین کے لیے ٹائم دے تو یہ ساری آفتیں اس کی پہلے سے ہی دور ہو جائیں، سبحان اللہ. چلے تو مسلمان ہے تو اس کو دین کے لیے ٹائم تو دینا ہی پڑے گا نا. جب جسمانی صحت کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں، اور بلکہ یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور یکسوئی والا آپ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کاموں میں دل لگے نہ لگے کھانے میں بڑا دل لگتا ہے، اور رج کے کھاتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو بدن کی سلامتی کی فکر ہے یا کیا ہے وارج، ٹھیک ہے نا. تو بدن کی سلامتی کے لیے آپ اتنی یعنی کہ وقت روزانہ دیتے ہیں، اگر آپ کھانے پینے کے اوقات اگر آپ اپنے وہ دیکھیں نا، ملائیں کہ کتنی دیر دن میں کھاتے پیتے ہیں، تو شاید پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہو جائیں، تین ٹائم تو عام طور پہ ہمارے پاکستان میں تین ٹائم کھاتے ہیں. یہ موریشیس میں ہمارے مبلک جو جاتے ہیں تو ان کے بقول موریشیس میں 5 ٹائم کھاتے ہیں، اور وہاں دل کے مرض بھی زیادہ ہوتے ہیں، مجھے بتایا ایک مبلک نے، جو کھاتے زیادہ ہیں تو مرتے بھی جلدی ہیں، نہ دل کے مطلب ان کو بیچاروں کو مرض ہو جاتے ہیں، تو زیادہ کھانے سے دل کے مرض تو پیدا ہوتے ہیں. تو خیر ضمنی بات آ گئی. اچھا کھاتے ہیں تو یہ آپ گھڑی نوٹ کریں کہ ناشتہ کتنی دیر میں کیا، بریک فاسٹ یعنی کہ بریک فاسٹ میں ناشتہ، اور لنچ کتنی دیر میں کیا، اور ڈنر کتنی دیر میں کیا. ان سب کو آپ مطلب یہ کہ جمع کریں پلس کریں. تو اگر دو تینوں ٹائم کے لیے آپ اگر آدھا آدھا گھنٹہ بھی لیتے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ یہ ہو گیا. نہیں چائے پیتے ہوں گے, دن میں کتنی بار چائے پیتے ہیں تو کتنی دیر تک چائے پیتے ہیں, تو شاید آدھے گھنٹے تک آپ چائے پانی وغیرہ میں سرو کرتے ہوں گے, یہ ہو گئے دو گھنٹے. اور جو سگریٹ پھونکتے ہیں, سگریٹ پھونکنی نہیں چاہیے, بہت نقصان دہ صحت کے لیے, تو بہرحال سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اپنا وقت نکال وہ دیکھ لیں کتنی دیر تک وہ سگریٹ پیتے ہیں اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پیتے ہیں. تو پھر یہ کہ وہ ریفریشمنٹ یہ تو کھانے میں شامل ہے, لائٹ ریفریشمنٹ جو پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہوتا ہے, جیسے کہ وہ تلی ہوئی چیزیں وہ ڈیپ فرائی اور اس ٹائپ کی چیزیں, اس کو لوگ لائٹ ریفریشمنٹ کہتے ہیں, حالانکہ یہ بہت وزن دار ہوتے ہیں, پیٹ کا ستیہ ناش کرتے ہیں, اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں. تو تین چار گھنٹے تو یہ کھاتے رہتے ہیں. اگر ایک مہینے کا آپ اگر سب جمع کریں نا تو میرا خیال ہے ایک کا دیگ تو الاڑ جاتے ہوں گے. اور اگر اب ایک سال کا وہ تو کئی دیگے کھا جاتے ہیں, اور آپ کی عمر کا حساب لگا تو میرا خیال ہے سو دو سو دیگے, پانچ پندرہ بیل, پچیس پچاس بکرے اور دو چار سو مرغیاں آپ کے پیٹ میں جا چکی ہوں گی. ان سب کاموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا نام لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو؟ نہیں ہے تو آپ کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے, نہیں ہے تو آپ کو کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, نہیں ہے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ کیسے مسلمان ہو؟ ہر کام کے لیے ٹائم ہے. آپ کے پاس کیرم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, آپ کے پاس تاش کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, پتنگ اڑانے کے لیے ٹائم ہے, آپ کے پاس گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, کرکٹ کھیلنے یا اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, فٹ بال ہاکی کھیلنے دیکھنے کے لیے, ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے, اور سنیما گھر میں جا کر اسکرین کے آگے اپنا وقت برباد کرنے اور آخرت داؤ پہ لگانے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے ہانکنے اور نہ جانے وہاں جا کر کیا کیا کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ نہیں ہے تو آپ کو آپ کے اپنے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے, نہیں ہے تو آپ کے پاس اپنے اسلام کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھولے بھالے سائیں بھائیوں, آپ بولتے ہو کہ یہ سب ضروری ہے کہ ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں, ٹھیک ہے کریں, جو جائز کام ہے ضرور کریں, کھائیں پیئیں ٹھیک ہے, اور مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دنیاوی زندگی جو ہے نا اس کا پیریڈ ویری شارٹ, بیس سال میں کوئی مر جاتا ہے, کوئی تیس سال میں مر جاتا ہے, کوئی چالیس سال میں مر جاتا ہے, وہ پچاس سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ساٹھ ستر سال اور کتنا جیئیں گے, قبر میں آپ کو ہزاروں سال رہنا ہے, اس کے بعد قیامت ہے ایک دن, وہ بھی پچاس ہزار کی مقدار اس کی, حسب مراتب حسب اعمال. تو بہرحال یہ کہ مرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ ویری لانگ پیریڈ, اور جینے کا پیریڈ زندگی کا پیریڈ جو ویری شارٹ پیریڈ. اب عقل مند جو ہوتا ہے وہ شارٹ پیریڈ کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے یا لانگ پیریڈ کے لیے کرتا ہے, وہ عقل مند جو ہے یقیناً عقل مند وہی ہے, لیکن سنسیئر وہی ہے کہ جو لانگ پیریڈ کے لیے اور لمبی مدت کے لیے جو کام ہے اس کے لیے تیاری کرے, نہ کہ یہاں کے لیے. دنیا تو جیسے تیسے بیت جائیے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا کام نہ کرے, نوکری نہ کرے, بزنس نہ کرے, سب کرے, بزنس بھی کرے سروس بھی کرے, شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال روزی بے شک کمائے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور تن ڈھانپنے کے لیے ضرور مطلب حلال روزی حاصل کرے, لیکن خالی روزی کا ہو کر نہ رہ جائے, جیسے کہ آج کل زندگی کا مقصد ہی دنیا جمع کرنا, دولت اکٹھی کرنا, بینک بیلنس بڑھانا اور بڑھاتے چلے جانا, یہ مطلب کیا ہے؟ سارا چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے, پیچھے سے کیا ہوگا؟ اپنے تو کچھ بھی کام نہیں ہے, قبر میں تو ساتھ میں ایک روپیہ بھی نہیں آئے گا, آپ کے قیمتی اور جینز کی جو سوٹ ہے نا وہ بھی ان قبر میں نہیں آنی, آپ کو کورے لٹھے کا کفن دیں گے سفید وائٹ, زندگی میں آپ ہم نے تو زندگی میں وائٹ لباس پہنا دیا آپ کو, مدنی سوٹ, ابھی رنگین شاہ بنتے ہیں آپ, لیکن قبر میں ہماری ماننی پڑے گی آپ کو وائٹ کفن پہنایا جائے گا. یہ ہماری بات نہیں ہے, حدیث پاک میں نا کہ مردوں کو مطلب ہے کہ خود بھی کپڑے سفید پہنو مفہوم ہے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو. لیکن رنگین کپڑے, ہر رنگین کپڑا ناجائز نہیں ہے, بعض رنگین کپڑے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیب تن فرمائے, لیکن سفید لباس کو زیادہ پسند کیا. تو داود اسلامی نے وہ مصطفیٰ کی پسند کو اپنا لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور سفید کپڑا, سفید ڈریس جو ہے, وائٹ ڈریس, یہ اپنا مطلب ہے کہ وہ شناخت یعنی اپنے پہچان بنا لی الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ مقصد عرض کرنے کا یہ کہ جب دنیا جو ہے یہ بہت مختصر ہے, اس کے لیے بے شک آپ جو کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلام جس طرح کہتا ہے اس طرح کریں, لیکن قبر کے لیے بھی تیاری کو نہ بھولیں, آخرت اور قیامت کی تیاری کے لیے نہ بھولیں, اس کے لیے بھی تیاری کرتے رہیں. تو اس لیے بچوں کی تربیت آپ کو اسلامی حوالے سے کرنی ہوگی. اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بہت پیارا رسالہ شائع کیا, اولاد کی تربیت, اولاد کی تربیت, وہ رسالہ حاصل کیجیے اور اس کو آپ پڑھیے, تو اس میں آپ کو اولاد کی تربیت کے بے شمار مدنی پھول ملیں گے. ابھی آپ نے جیسے مدنی منی کا بتایا 41 دن والی, 41 گھنٹے, تو وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کی ویڈیو تیار ہے. اچھا, سبحان اللہ, انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں. دیں گے کہ بالکل واضح اللہ سمجھ میں آ رہا ہے, دیکھو ہمارے ناظرین یہاں کے سامعین تو گواہی دے رہے ہیں. ہاں تو تاکہ کون کون گواہی دیتا ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ, ساروں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ 40 گھنٹے کی تقریباً یہ مدنی منی ہے, اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو یہ دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ کے ماننے والوں کی, خدا والوں کی اور مصطفیٰ والوں کی مدنی تحریک ہے. اس کو پیٹ دے کر کبھی مت جانا, بس اسی میں جینا, اسی میں مرنا انشاءاللہ. وہ مزید اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ تو آپ نے جیسے وہ نماز کے احکام سکھانے ہیں اور یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں, اس کے متعلق تو دو چار اور مدنی پھول وفا کا ارشاد فرما دیں. اس ہماری اور بھی لائیو کال آئی ہوئی ہے, اگر آپ کہیں تو لائیو کال لے لیتے ہیں پہلے. میرا خیال ہے اب میں نے مدنی گلدستہ, کیونکہ سوالات بہت جمع, بےچارے کافی لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے, ٹائم شارٹ ہے نا, لائیو کال سنا دیں. کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت کال پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Khalid Tari from Bolton, UK. And alhamdulillah, within the UK, there are 12 divisions of the work of Dar Islami. Alhamdulillah, we just saw the beautiful Madri Munnah doing the zikr of Allah Azza wa Jal. And I pray to Allah Azza wa Jal that we can all live our lives doing the zikr of Allah Azza wa Jal. And really, Sunnah, we request you that we are so far away from you, we are so far. But how can we attain the pleasure of our Shaykh al-Tariqat and keep our Shaykh happy and make us humble marids of you? And also there are many brothers in UK and Europe that are watching as we are seeing now and would like to take this opportunity of taking back at the hands of Amir al-Sunnah. So my humble request is to Amir Al-Sama that if he can take this opportunity to renew the bet of all the brothers that are already your bet, and also make all those fortunate brothers that are watching at this moment to become bet of Amir Al-Sama. MashaAllah, our Khalid brothers. اور یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے یو کے کے اور یورپ کے کئی اسلامی بھائی آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ یہ ہیں, اگر آپ ان کو براہ راست مبارک دینا چاہیں تو یہ آپ کی آواز سن رہے ہیں, نگران ہے آپ کے. سبحان اللہ, مبارکباد دے دی نا میں نے. ماشاء اللہ ان کی محنتوں سے, اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے مدنی چینل یورپ کے اندر انٹر ہو گیا الحمدللہ. اور کئی ممالک میں, کئی گھروں میں اس وقت میں نے کہا نا, مسلمانوں کے علاوہ بے شمار نان مسلم بھی اس کو, غیر مسلم بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. خالد بھائی مبارک ہو, اور اللہ کرے کہ ان کے پیغامات آنے شروع ہو جائیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں تو ہم تو الحمدللہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, غیر مسلموں کی ہم چاپلوسی بھی نہیں کرتے, ہم تو مطلب دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمیں دیکھیں. حقیقی اسلام اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اونلی آپ مدنی چینل میں اس کو پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اب ان کی جو خواہش ہے کہ آپ انہیں وہاں جو مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ براہ راست سلسلے میں شامل ہیں ہمارے ناظرین, ان کو گوسپا کا مرید بنا دیں. ابھی جیسے کہ ابھی آپ نے مدنی منی کی یہ مطلب وہ بچے کی ذکر اللہ کا کی آواز بھی سنی, تو یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے یہاں بھی یہ بھی ذہن ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی غصفہ کا مرید بھی بنا دیتے ہیں. اور یہ پیدا ہوتے ہی غصفہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی تھی, اور الحمدللہ غصفہ کی دامن میں چپنے میں برکت ہی برکت ہے کہ میرے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو یہ بے شمار اس وقت ناظرین ہوں گے جو آج اس تمنا میں ہوں گے کہ آج امید سنت کے ذریعے ہم انشاءاللہ غصفہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے. میں تمام ناظرین کو یہ مشورہ دیتا ہوں, ہمارے نگران کابینہ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ امیل سنت بھی مرید بنا دیں, تو امیل سنت جیسے کہیں آپ ویسے دوراتے چلے جائیے, انشاءاللہ تعالی امیل سنت کے مرید بن جائیں گے اور امیل سنت کے ذریعے غصے پاک کے دامن میں چھپ جائیں گے. اگر کوئی کسی اور کا مرید ہے اور آپ کے جامع شرائط پی رہے ہیں تو امیل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ جو آپ کے جامع شرائط پی رہے ہیں وہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیل سنت کا فیض بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دراصل اس وقت یورپین ممالک میں کیونکہ زیادہ تر اسلامی بھائی سن رہے ہیں, تو وہاں ہم اب اردو کے عادی ہیں, ہم اردو بول رہے ہیں, ان کو پوری پلے پڑتی نہیں ہوگی, ایسا ہے. محبت میں بیٹھے ہوں گے, کچھ بات سمجھ میں آتی ہوگی, کچھ سر سے گزر جاتی ہوگی, تو اس لیے وہ جو یعنی کہ اسلامی بھائی ہیں, یعنی کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین لیڈیز اینڈ جینٹل مین سب مرید ہو سکتے ہیں. لیڈیز بھی اگر موجود ہیں اسکرین پر تو وہ مرید ہو جائیں, اور آپ کی سہولت کے لیے ترکیب بنا رہے ہیں کہ میں جو بولوں گا نا وہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوگا اس کا, کوشش کریں گے. مطلب تو وہ جو کہیں گے وہ بے شک آپ اردو میں کہیں, انگلش میں کہیں, کوئی بھی زبان ہو آپ کی اس میں کہیں, تو بات ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ سب اردو سیکھیں, ہماری یعنی کہ اسلامی لٹریچر جو ہے نا زیادہ تر اردو ہی میں, عربی میں تو ہے الحمدللہ, تو عربی سیکھیں اردو سیکھیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اچھا اب میں جو کہوں گا جو سن رہے ہیں وہ اس کو مطلب ریپیٹ کریں اور یہاں سے انگلش میں بھی انشاءاللہ یہ بولیں گے صحیح بھائی غور سے سنیں توبہ کرتا ہوں میں صحیح لیڈیز جو ہیں وہ زنانی جیسے کہ وہ ہی اور شی وہ لیڈیز الفاظ کر لیں کیونکہ ہمارے یہاں صحیح بھائی بولیں گے وہ جینٹس کے الفاظ بولیں گے توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں آئی ریپینٹ اپنے مائن تمام اول پچھلے پریویس گناہوں سے سینز ذرا زور سے بولیے بولو زور سے تاکہ میں سنوں وعدہ کرتا ہوں میں اینڈ آئی پرومس کہ آئندہ دیٹ انشاءاللہ شریعت پر آئی ول اوبے دا شریعہ چلوں گا ہو گیا بد مذہبوں اور all the disbelievers and برے لوگوں کی the bad people's company صحبت سے بچتا رہوں گا will stay away inshallah نماز روزے کی I will be punctual for salah and fasting پابندی be steadfast کرتا رہوں گا on these inshallah ماں باپ کی نافرمانی I will obey the parents جھوٹ I will never lie غیبت won't backbite چغلی slandering وعدہ خلافی breaking the promises گالی گلوچ swearing at people فلمیں ڈرامے واچنگ دا فلمز اینڈ ڈراماز گانے باجے لسننگ ٹو دا سانگز بے پردگی بے وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا گناہوں سے آل دیز سینز بچتا رہوں گا انشاءاللہ آئی ول اسٹے اوے فرام آل دیز سینز اے اللہ یا اللہ عز و جل میری اس توبہ کو قبول فرما پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ And keep me steadfast on my this promise. Murid hota hoon main. I become murid. Khandane. Ali Shan. Qadiriyya. Razaviyya. Me. In the great family of Ghauth-e Pak Qadiriyya Razaviyya maine apna haath aapke haath mein diya I pledge on your hand aur aapke zariye se Sarkar-e-Baghdad حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اینڈ تھرو یو آئی گیو مائی ہینڈ ان دا ہینڈ آف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل ایکسپٹ می ان دا سروینٹس آف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. And on the day of the judgment, please gather me with the servants of Hazur Ghose Pak radiyallahu ta'ala anhu. Salatu wa salamu alayka ya Nabi Allah. Salatu wa salamu alayka ya Nabi Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمیں امیر اہل سنت نے غوث پاک کے غلاموں میں داخل کیا. آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین و طالبین کے لیے جو شجرہ مرتب کیا ہے, وہ شجرہ مقتدۃ المدینہ سے اپنے ذمہ داران سے ضرور حاصل کیجئے. اس شجرہ مبارکہ میں ہمارے لیے نمازوں کے بعد کے پڑھنے کے اورات, صبح و شام پڑھنے کے اورات, سوتے جاگتے پڑھنے کے اورات, مشکل کے وقت میں, پریشانی میں, قرضے کی حالت میں, ایمان کی سلامتی کے لیے پڑھنے کے اورات وغیرہ, یہ سب کے سب الحمدللہ شجرے میں شامل ہیں. یہ شجرہ آپ مقتدۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے. ویب سائٹ پر بھی یہ شجرہ موجود ہے الحمدللہ. اس کا تھوڑا سا یہ اس پیغام کا ٹرانسلیٹ کر دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. All the brothers and sisters who gabaya with امیر اہل سنت, الحمدللہ نگران شورا has congratulated them and asked them, requested them to take the شجرہ الطاریہ and to read وظائف from شجرہ شریف, and inshallah azza wa jal write the nisbat of Amir al-Sunnat Attari or Attariya with your name, and inshallah azza wa jal stay with the Madani environment of Dawat Islami. Inshallah it will help us in this world and in the hereafter. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہمارے اسلامی بھائی اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سارے اسلامی بھائی اس وقت کال پر کال کیے جا رہے ہیں, فون پر فون کیے جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت مدنی چینل پر یہ سارے سلسلے جاری ہیں. تو جیسے ہی آپ کی مطلب کال کنیکٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی امیر سنت کو آپ کی آواز آپ سنا سکیں گے, لیکن ایک کال ہمارے پاس آئی ہوئی ہے, آئیے وہ سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از محمد رفاق الطاری فرام یو کے فرام ڈیوزبری. مائی کوسچن ٹو یور سیلف ول بی دیٹ وی لیو ان اے سوسائٹی ویئر دیئر آر نو مسلمز اراؤنڈ اس. آئی وانٹ ٹو آسک دی کوسچن ہاؤ we should live amongst Muslims and how what kind of we should have with the non-Muslims. And alhamdulillah, I would like to congratulate yourself, mashallah. Alhamdulillah that we have Madani channel in the UK as well. And Rafa, inshallah, with my hands lifted, I just want to make this humble request to you that please make a dua for us here as well in the UK. And I'm inviting you on behalf of the government of the UK to please to come to the UK as well and bless us with your alhamdulillah, your speeches and your alhamdulillah those and your blessed body itself inshallah in the UK will be a very big blessing for us inshallah. Jazakallah khair. We aapko UK bula rahe hain baba. Marhaba. Labbaik. Subhanallah. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. وفاقت بھائی مبارک ہو آپ کی پکار پر. بابا نے لبے کیا بابا لبے کیا کیا لبے تو حج میں پڑھتے ہیں تو. یہ تو حج پہ ہوتا ہے احرام باندھتے ہیں. کوئی بلائے تو وہ لبیک کہہ کر جواب دینا سنت ہے. سبحان اللہ لبیک کے معنی حاضر ہوں. اب یہ بھی ایک وہی ایک ان کا ایک جنرل پرابلم ہے جیسے اس سے پہلے وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے جو ایک مسئلہ تھا کہ وہاں پر غیر مسلموں سے ظاہر ہے کہ وہ ایک ملک ہے تو وہاں پر ان سے تعلقات ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اس سلسلے میں غالباً ہمارے یہ جو رفاقت بھائی تھے یہ کافی تشویش ہے ان کو اس معاملے میں. اور یقیناً یہ ممکن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالباً یہ شاید لاکھوں مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے شاید انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ ایسے مطلب حالات میں ہمیں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں کیا اپنے اعداد و اطوار رکھنے چاہیے. اس معاملے براہ کرم آپ ان سب کی رہنمائی فرمائیں. ہاں بس یہ صرف یورپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ خود ہمارے پاکستان کا مسئلہ بھی ہے باب المدینہ کا مسئلہ بھی ہے. کفار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ نان مسلم جو ہوتے ہیں غیر مسلم تو ہر جگہ ہیں اور آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے عبادت خانوں میں بھی جاتے ہیں. خیر عبادت خانہ مسجدوں میں تو وہ نہیں آتے ہمارے یہاں پابندی ہے اور وہ کسی انداز سے آ بھی جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. خیر اس طرح مسئلہ یہ ہے شرعی مسئلہ جیسے کاروباری ٹرمز تو ہو سکتے ہیں نان مسلم جو ہیں کافران اصلی ان کے ساتھ کاروبار یعنی کہ بزنس کر سکتے ہیں ان کے یہاں سروس کر سکتے ہیں لیکن سروس میں یہ قید ہے کہ وہ ذلت کی نوکری نہیں کر سکتے جیسے خدمت گاری کہ گھر کا کچرا اٹھانا اور مطلب اس طرح کو لیٹرین صاف کرنا جو ذلت کے کام جو ہوتے ذلت کے کام مسلمان جو ہے وہ ان کے یہاں نہ کریں. پاؤں دبانا جیسے وہ افسر ہے وہ سر کر کے اس کے پاؤں دبا رہا ہے کہہ رہا سر اور دبا پاؤں رہا ہے تو اس طرح ذلت کی نوکری کافر کے ہاں جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر وہ عزت کے ساتھ جو نوکری عزت والی اس میں بھی اجازت ہے. اس طرح کافر کو مسلمان نوکری رکھ سکتا ہے اس کی بھی یعنی کہ صورتیں ہیں اجازت کی. تو عام طور پہ جو نوکری رکھتے ہیں دکان پہ کام کرتا ہے یا تو اس طرح اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن کافر سے دوستی نہیں کر سکتا جس کو دوستی بولتے ہیں نا دوستی کافر سے یہ جائز نہیں ہے. اس طرح اس کو رازدار نہیں بنا سکتا. رازدار میننگ اس کو سیکرٹ باتیں نہیں بتا سکتا اس کے ساتھ سیکریسی نہیں ہو سکتی. رازداری یعنی اس کو رازداری کی باتیں نہ بتایا کہ اس سے بھی قرآن نے منع فرمایا. تو اس لیے وہ جو لوگ ان کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ فرینڈ شپ ان کے ساتھ حرام ہے نان مسلم کے ساتھ. یہ حکم شریعت ہے وہ ناراض نہ ہو ہماری یہ مجبوری وہ مجبوری تو مسلمان ہو تو اب اسلام پر عمل کرنا بھی کیا مجبوری ہے معاذ اللہ. تو سعادت ہے اسلام پر عمل کرنا ہی پڑے گا اور یہ تو قرآن پاک میں منع کیا نا مسلمانوں کو کہ کافروں سے وہ دوستی نہ کریں کیوں نہ چاہے. خزائن العرفان صفحہ 96 پر ہے کفار سے دوستی یعنی نان مسلمز سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے. انہیں رازدار بنانا ان سے موالات یعنی باہمی اتحاد یعنی یونیٹی کرنا ناجائز ہے. اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے. پارہ 3 سورہ آل عمران کی 28 آیت کریمہ میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اہل رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ عز و جل سے کچھ علاقہ نہ رہا. تو کافر سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے. وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس میں اس سلسلے میں ایک پورا چیپٹر ہے، تو یہ آپ ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں. میں اسی میں سے پڑھ کر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک سوال ہے، اس کے پیج نمبر 429 پر، کیا کافر سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے؟ جواب، جی نہیں، ان سے نہ دوستی رکھ سکتے ہیں نہ ہی محبت. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، کفار سے محبت سخت منع ہے، اور اس کی ممانعت میں بہت آیتیں اور بے شمار حدیثیں وارد ہوئی. رب تعالی فرماتا ہے، پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ترجمہ کنز الایمان، یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ. پارہ 28 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترجمہ کنز الایمان، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. نیز فرماتا ہے، پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ترجمہ کنز الایمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یعنی فیملی ممبر ہو، چاہے فادر ہو چاہے مدر ہو بردر ہو کوئی بھی ہو، ان سے بھی وہ ایک حد بندی ہے، تو بہرحال ان سے بھی دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. احادیث میں بھی اس کی سخت ممانعت آئی ہے، مگر خیال رہے کہ تعلقات کی چند قسمیں ہیں اور ان کے جدا گانا ڈفرنٹ ان کے مطلب ہے کہ آکام ہے. دوستی محبت میلان طبعہ، بر و قسط، بھلائی وغیرہ، قرابت داری، ریلیشنز، ادائے حقوق، دنیاوی معاملات، میل جول یعنی نشست و برخاست، ان سب کے مختلف احکام ہیں. ان کے ساتھ کمپنی کرنے کے الگ احکام ہیں، دوستی کرنے کے الگ احکام ہیں، فرینڈشپ کے، ان سے مطلب محبت لو کرنے کے الگ احکام اور مسائل ہیں، رشتہ داری کے الگ. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات یعنی تجارتی لین دین، مثلا بزنس وغیرہ، نان مسلمز سے جائز ہیں. ادائے حقوق جائز، یعنی ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، جیسے کافر ماں باپ کا حق مادری اور پدری ادا کیا جائے گا، ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا. بر و قسط یعنی دنیاوی معاملات میں خوش اسلوبی، یعنی اچھا انداز، کفار کے احسان کا احسان سے بدلہ، یہ بھی جائز ہے. محبت کی تین صورتیں ہیں، نمبر ایک کافر کے کفر سے محبت اور اس کفر سے راضی ہونا، یہ کفر ہے، یعنی خود بھی اس کے لیے یہ کفر ہے جو ایسا کرے. نمبر ٹو کفار سے محبت، کہ کفر کو تو برا جانے مگر اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرے، یعنی ان کے ساتھ مطلب کوآپریشن کرے، خواہ قرضداری یعنی ریلیشنز کی وجہ سے یا دنیاوی لالچ یا کسی اور ریزن سے، وجہ سے، یہ سخت حرام ہے، بلکہ اس کا انجام کفر ہے، معاذ اللہ. نمبر تین تیسرے کافر قرابت دار یعنی ریلیٹیوز جو ہیں ان سے غیر اختیاری طبیعت کا میلان، یعنی نہیں جاتا لیکن مجبور ہوتا ہے کہ آدمی کی وہ جب عزیز ہے تو اس سے وہ فطری طور پر نیچرل اس سے لو ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کی طرف کہ کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ اس کا بھی حکم بیان کیا ہے. تو کافر بیٹے سے محبت ہے پسری، یعنی کہ وہ اس کا سن ہے، بیٹا سن ہے، سن جو ہے وہ کافر ہے اور فادر مثلا وہ مسلم ہے، تو اس کو بیٹے کی طرف سے یعنی کہ وہ اٹریکشن ہوتا ہے، مگر اس محبت پر اپنی قدرت رکھے، یعنی اپنا کنٹرول رکھے کہ جب اسلام و کفر کا مقابلہ آ پڑے تو بیٹے کا لحاظ نہ کرے. جب معاملہ کفر اور اسلام کا ہے تو اب واٹ از سن واٹ از ڈاٹر کچھ بھی نہیں، اسلام از فرسٹ. کفار سے محبت کا میل جول بہرحال حرام ہے. تو یہ جو ان آیات میں نے جو قرآنی آیات بیان کی گئی، مفتی صاحب فرما رہے ہیں ان میں کفار کی غیر ضروری میل جول اور دوستی سے منع کیا گیا ہے. کیا کافر سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ یہ اگلا سوال ہے، جواب منع ہے. فتح و رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، انہیں ایک حدیث نقل کی جو حلیت الاولیاء میں ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مشرک سے ہاتھ ملائیں یا اسے کنیت سے ذکر کریں یا اس کے آتے وقت مرحبا کہیں. یعنی کافر کی ریسپیکٹ کرنی بھی مطلب یعنی کہ منع ہے اور اس سے ہاتھ ملانے کی بھی اجازت نہیں، منع ہے. البتہ مجبوری میں جب ان کی طرف سے خطرہ ہو تو بے دلی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی گنجائش ہے، جیسا کہ انہیں ہنس ہنس کے مطلب کر کے وہ نہیں، مطلب نہیں ملائے گا تو وہ اس سے نقصان پہنچے گا، وہ مطلب اپنے بغض کا انتقام کا وہ نشانہ بنائے گا اس کو. تو اب یہ کہ بے دلی کے ساتھ خالی ہاتھ اس کا دے دے بس, اس کی گنجائش لکھیے. مفسر شیخ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے تفسیر نعیمی جلد 3 صفحہ 421 پر دیے ہوئے مضمون کا خلاصہ ہے. بوقت ضرورت ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, مگر خبردار دل میں ان سے محبت نہ رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کفار کی دوستی کے بارے میں ایک سوال بہت اہم ہے, کیا کافر اسی کتاب میں کفریہ کلمات کی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے صفحہ 433 سوال کوسچن, کیا کافر سے دوستی سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ جواب یعنی آنسر, جی ہاں, کفار کی صحبت بخدا بہت بڑی آفت ہے اور اس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے, اور جو کفار کی صحبت یا ان کے جلسوں میلوں میں شرکت یعنی ان کے فنکشنز میں وہ جو شریک ہوں ان کے لیے ایمان برباد ہونے کا بہت خطرہ ہے. تو جو اس طرح ایمان برباد کر دے گا ان کی فرینڈ شپ یا ان کے فنکشنز میں یا ان کے جو پرے چرچ وغیرہ جسے ہوتے ہیں یا مندر ہوتے ہیں جو بھی نان مسلمز کے عبادت خانے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ وہ جانے وغیرہ کی وجہ سے ان کی فرینڈ شپ کی وجہ سے ان کے فنکشن میں جانے کی وجہ سے ایمان برباد کر بیٹھے گا وہ کس قدر بد نصیب ہوگا. کافر کی فرینڈ شپ کے سبب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا بروز قیامت دست حسرت ملتے ہوئے جو کچھ کہے گا اس کا بیان کرتے ہوئے پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 28-29 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ترجمہ کنز الایمان, وائے خرابی میری, ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں شان نزول, یہ آیت عقبہ بن معیط کے متعلق نازل ہوئی جس نے اولاً کلمہ پڑھ لیا تھا, پھر ابی بن خلف کے کہنے سے مرتد ہو گیا. یعنی کہ اس نے یعنی ایک ایسے کافر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی, عقبہ بن معیط مشہور کافر گستاخ رسول, تو یہ شروع میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا یعنی اسلام قبول کر لیا تھا, پھر ابی بن خلف ایک دوسرا کافر ہے وہ اس کا دوست تھا اس کا فرینڈ تھا, اس نے اس کو سمجھایا کہ تم نے اسلام غلط قبول کیا چھوڑ دو اس کو, تو یہ دوست کی باتوں میں آ گیا, اپنے فرینڈ کی بات اثر کرتی ہے نا, تو وہ فرینڈ کی مان گیا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا. تو جو اس پہلے مسلمان ہو اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو مرتد بولتے ہیں, مرتد. اور مرتد جو ہے وہ تمام یعنی جو دیگر نان مسلم ہیں ان میں بھی بہت برا ہوتا ہی ہے, مرتد سب سے بدترین کافر ہے, اس سے تو کاروبار بھی ناجائز ہے, لین دین کاروبار دعا سلام ہاتھ ملانا یہ سب حرام ہے, اس سے مرتد سے ہو مرتد ہاں, جس جس کو پکڑ کے آپ بولے یہ مرتد ہے تو یہ نہیں, واقعی یعنی کہ مرتد ہو اپنے کو کنفرمیشن ہو اس کی کہ یہ مرتد ہے. تو اللہ عزوجل کی عطا کردہ علم غیب کے سبب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عقبہ بن وعید کے قتل کی خبر دی، چنانچہ وہ بدر میں مارا گیا، میدان بدر میں جو جنگ ہوئی تھی، وار جو ہوئی تھی، اس میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا اس کا اس جنگ میں. عبی بن خلف اس کا دوست تھا، اسے یعنی عقبہ بن معیط کو قیامت میں اس یعنی عبی بن خلف کی دوستی پر ندامت ہوگی، یعنی اپنے کافر فرینڈ کی دوستی پر یہ بہت مطلب دینے کے نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا بروز قیامت. عقبہ بن معیط جو اس کی وجہ سے واقعی مرتد ہو گیا تھا، واپس چلا گیا تھا کافروں میں. مزید فرماتے مفتی صاحب کے آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر اس کا حکم عام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اچھوں سے الفت، بروں سے نفرت، ان اچھوں سے محبت کرے، لاؤ رکھے ان کے ساتھ، پیار کرے، اور بروں سے نفرت کرے. اس لیے کفار ان دونوں باتوں سے محرومی پر کفے افسوس ملیں گے. کفار سے دینی محبت رکھنی کفر ہے، اور دنیاوی محبت ضعف ایمان یعنی ایمان کی کمزوری. تو بہرحال یہ کہ کافر کی دوستی میں ایمان چلے جانے کا خوف ہے، بات بات پہ کفریات بکتے ہیں، تو کبھی اب مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اتنی آج کل کم ہے، اور اپنے اسلام کے بارے میں نالج بھی کم ہے، تو اس لیے اس کی کافروں کی باتوں میں اس کا خطرہ ہے کہ وہ ہاں میں آ کر دے، یس یس کر دے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کفر بکے اور یہ جان بوجھ کر وہ یس یس کرتا رہے، یا وہ سر ہلاتا رہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسے کفر میں وہ اس کا سر ہلا دے، تائید کر دے دل کی تائید کے ساتھ، اور اس کا بھی ایمان چلا جائے اور اس سے بھی برا ہو جائے. جیسے کہ جو اصلی کافر ہے وہ بھی برا ہے، لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوا یہ اس سے زیادہ برا ہے. یہ کافر جو ہے اصلی، یہ بھی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، لیکن مرتد جو ہے یہ سب سے زیادہ گہرے جہنم میں رہے گا، اس کو زیادہ عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کی دوستی رکھے، کافر سے دوستی سے بچے. اب ہماری اس وقت شاید بہت بڑی ویورشپ ہوگی، میں دیکھنے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ ایک مسلمان آخر ایمان سے ہاتھ کیسے دھو بیٹھے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ختم ہو گئی بات. تو کیا مسلمان رہتے ہوئے بھی کیا مطلب ایمان کا ضائع ہونا یا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، کیا یہ بھی کوئی مطلب سوچ، کوئی سی تفکرات ہونے چاہیے اس معاملے میں، کوئی سی سوچ بندے کی پیدا ہونی چاہیے کہ آیا ایک مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ اس طرح کی رہنمائی فرما دیں گے تو ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا اس معاملے میں ذہن بن سکتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے، ایمان کے معاملے میں بھی سوچنا چاہیے، اور ان عادات اور ان اطوار سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف اور اندیشہ بھی رہتا ہے. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس معاملے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں کہ ابھی جیسا آپ نے بھی ابتدائی جو بیان کیا کہ جو اسباب آپ نے بتایا کہ ایمان کی بربادی کے، تو میرے ذہن میں یہ آئے گا شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری بہت ساری ویورشپ ہو جو آج ممکن ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ ہم سے کنیکٹ ہوئے ہوں، تو ایک مسلمان کے لیے ایمان کی سلامتی سے بڑھ کر اور کیا سوچ ہونی چاہیے، تو اس معاملے میں کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں. بے شک وہ جو مسلمان ہے وہ ایمان اس کا مطلب ضائع ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ گارنٹی ہوگی کہ اب یہ کبھی بھی کفر نہیں کر سکتا، بلکہ آخری سانس تک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے، ایمان کی فکر کرتا رہے، ورنہ اگر یہ دین سے پھر گیا وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لاشعوری میں بھی آدمی کے اس سے ہو جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے بھی، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ پھر کافر ہو جاتا ہے، اس میں جہالت جو ہے وہ عذر نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ اس کی وہ آرگومنٹس اس کے چلیں گے، یعنی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اس لیے یہ باتیں مسلمان کو جاننی چاہیے. اب مثال کے طور پر کوئی بولے کہ وہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں، ہاؤ مینی اللہ کتنے ہیں، تو اب مسلمان جو تھا وہ بول دے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں اللہ کتنے ہیں. تو اب یہ اس جواب سے یہ مسلمان جو ہے اس کا ایمان چلا گیا، کہ ایمان مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کتنے ہیں. اللہ ایک ہے، مسلمان کو پتا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی، یعنی ایگزامپل آپ کو دیا، تو اب وہ بالفرض جیسے کہ کافر ہے وہ بولے کہ اللہ تین ہے، جیسے کہ کرسچنز تثلیث کے قائل ہیں، وہ معاذ اللہ بولے کہ وہ اللہ تعالی کا معاذ اللہ نعوذ باللہ وائف بی بی مریم کو بولتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا سن بولتے ہیں، اللہ کا سن نے بیٹا. اگر یہ ایسی باتیں کرے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کا سن ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہودی فیملی ہے، اور مسلمان مروت میں ہاں کرتا رہے، پتا ہے کفر ہے لیکن وہ اچھا لگانے کے لیے ہاں کرتا رہے، تو یہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے گیا کام سے، اس سے بھی برا ہو گیا. تو اس لیے ایسوں کی دوستی سے کہ مروت میں کبھی کفر بکنا پڑ گیا، یعنی کفر کی حمایت یا وہ تائید کرنی پڑی، یا کفر بول دے جہالت کی وجہ سے بھی، تو اس طرح میں کہ پتا نہیں تھا کہ اسے کفر ہو جاتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے. یعنی کہ کھانا منہ سے کھاتا ہے، اس کو اتنا پتا کہ منہ سے کھاتا ہے، ناک میں نہیں ڈالتا، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کتنے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ خود کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، یہ اتنا بھی نہیں پتا اس کو. تو یہ تو ایسے کفریات ہیں کہ وہ جہالت کی وجہ سے بھی بکے گا تو گیا کام سے. تو اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اور کافروں کی دوستی میں ایمان بہت بہت بہت خطرے میں، یل خطرے میں، بہت خطرے میں. بلکہ بعض اوقات تو نعوذ باللہ من ذالک، بعض جاہل مسلمان وہ لو میرج کی خاطر وہ یعنی کہ کافرہ نان مسلم وہ لڑکی سے گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں اس کو، اور پھر اس سے میرج کرتے ہیں، لو میرج، اور اب وہ اگلا جو سامنے سے وہ اس کی وہ شرط رکھتے ہیں کہ تم مت ہمارا مذہب قبول کر لو. تو بعض نادان مسلمان وہ اس کے لو کی وجہ سے اس کا مذہب قبول کر لیتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مطلب کرسچن ہو جاتے ہیں، یا ہم یہودی ہو جاتے ہیں، یا ہم فلاں ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ایمان سے گیا نا کام سے، تو ایمان سے پھر سکتا ہے نہیں، کلمہ پڑھ لیا تو اب چاہے لاکھ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں بکے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اور بولے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ زندگی بھر اب وہ ہمیشہ دو جنت میں ہی رہے گا، ایسا کوئی یعنی کہ نو گارنٹی. گارنٹی صرف اسی صورت میں کہ وہ ایمان پر مرے، جیسے کہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر خاتمے پر، یعنی کہ ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے تو ہی اعمال کام آئیں گے، ورنہ بیکار بیگار ڈالی اس نے، ہم خاں کی محنتیں کی کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے پیشانی پر شامی کباب بنا لیا سجدے کر کے، اٹھ اٹھ کے تہجد پڑی، اور ساری زندگی اس نے عبادت کی، دین کی خدمت کی، تبلیغ کی، اور اگر وہ گستاخی کر دی اس نے نبی کی، اور اگر بالفرض وہ اس پر مر گیا توبہ سے پہلے کفر پر مر گیا وہ، تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. تو یہ میں اپنی طرف تھوڑی کہہ رہا ہوں، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 270، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ خالدون، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، یعنی صاف اس میں ظاہر ہے کہ پہلے تو مسلمان تھا مگر دین سے پھرا، اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا اسلام کو، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، یعنی کہ ویسٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا دنیا اور آخرت میں، یعنی ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، تو زندگی بھر کلمہ پڑھا اور مرا کفر پر معاذ اللہ، تو اب ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور عذاب اس کو سانپ کوبرا اور طرح طرح، اللہ تعالی سے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم کو ایمان پر استقامت دے، ہمیں مسلمان رکھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جو اردو سمجھتے ہیں ان کو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب جس کے پیجز تقریباً 692 ہیں، تو وہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس میں سینکڑوں ہزاروں سمجھو کفریات بیان کیے گئے ہیں، کس طرح آدمی مطلب کفریات بکتے ہیں آج کل، اور اس کا سیکھنا فرض ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فرنٹ، یعنی کہ ٹائٹل پیج کے بالکل اوپر، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، یہ فتاوی شامی جلد اول صفحہ 1007 کے حوالے سے لکھا ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑیے، مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کو مزید ایمان کی حفاظت کا ذہن ملے گا اور جذبہ ملے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ بابا کی بات کے خلاف اعلان جنگ بھی ہو جائے بابا، سبحان اللہ۔ تو آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، یو آر ان چیف، کیا بولتے ہیں، ان چیف، چیف آف کمانڈر ان چیف، اور کمانڈر ان چیف آف وار ٹو غیبت، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ بابا وہ دل جوئی ہو جائے گی، اگر وقت تو ہو گیا پورا، لیکن چند تاثرات دل جوئی ہو جائے گی، ان کی موج لگ جائے گی بھائی، جلدی جلدی تاثرات سنا دے ایک دو منٹ میں۔ تاثرہ سنا دیں۔ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ ارشاد، میرا اسم میں محمد آصف عطاری، فرینکفرٹ جرمنی سے کال کر رہا ہوں، اور اپنے تمام اسلامی بھائیوں کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کو اور امیر اہل سنت نگران شورا اور سب کو جو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کی درخواست ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میں، یہاں پہ الحمدللہ تقریباً 6 شہروں میں جو ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص اور استقامت عطا فرمائے، آمین، اور اس مدنی مشن کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں اپنی جان مال سب لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت، یہ آپ کا آج مدنی مذاکرہ میں ملا، بالخصوص یورپ کے حوالے سے اور آج کی تربیت اور یہاں پہ اور جو دوسرے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ ہر ہفتے آپ ہفتے کی شام وغیرہ میں جو ہے کچھ وقت عطا فرما دیں تو ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور آپ کی زیارت بھی ملتی رہے گی. آصف بھائی آج کے مدنی مذاکرے میں کچھ قافلوں کی ایسی فیس دینا کہ واپا بھی پھر اگلے ہفتے یا کبھی مطلب ایسا خوش بھی تو کرے نا. مدنی قافلے کتنے ملیں گے ہمیں؟ آتف بھائی جی محمد آصف اتاری جی. آپ قافلے کتنے دیں گے ہمیں؟ انشاءاللہ عزوجل 12 مدنی قافلے انشاءاللہ عزوجل. باپا کو تو 12 ماہ والے اسلام بھائی بہت پسند ہے. بس دعا فرمائے حضرت ساری اپنی سب کچھ تن من دھن انشاءاللہ سب دعوت اسلامی کے لیے اللہ تعالیٰ جذبہ اخلاص عطا فرمائے. آمین آمین. دعا فرمائے اس کے لیے ہم سب اسلامی بھائیوں کے لیے یہاں کے حوالے سے بالخصوص یورپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میں اخلاص اور یہاں ماشاءاللہ جرمنی کاموں کی دھمے مچا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ معاملات جرمنی ماشاءاللہ یہاں پہ معاملات پاکستان سے ذرا زیادہ ہوئے ہیں تو بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میں یہاں کے معاملات سے محفوظ رکھے. آمین. اور اقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پہ سن رہے ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے مدنی چینل کے توسط سے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کو بس اپنا چینل سمجھ کے اور یہ ہمارا اپنا چینل ہے اس کو عام کرتے رہیں. الحمدللہ اپنا ہے اپنا سولہ نے اپنا انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر اور تاثرات ہیں تو دے دیں پھر وہ وقت ہمارا پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد فاروق اتاری بریڈ فورڈ یو کے سے بول رہا ہوں. اور باپا جان آپ کی مدری چینل کے ذریعے سے یو کے میں آمد مرحبا اور یورپ میں آپ کی آمد مرحبا. خیر مرحبا. باپا جان کرم فرمائے اور بنفس نفیس پہ کبھی ہم گناہگاروں پہ کرم فرما دیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عز و جل اپنے مبارک قدم یہاں یو کے میں بھی رنجا فرمائیں اور انشاءاللہ یہاں بھی خوب انشاءاللہ پھر آپ کی آمد سے اور مدنی کام بڑھے گا انشاءاللہ. اب اپا جان کو نگران شورا اور تمام جو ہے ہماری کابینہ جو ہیں سب کو مدنی چینل کی یو کے یورپ میں آمد کی مبارکباد کو خیر مبارک. جزاک اللہ. میں تمام یورپ اور یہ یو کے کے مدنی چینل کے ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حضری کو قبول فرمائے. آج الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں ہمیں امیر اہل سنت کی طرف سے بے شمار مدنی پھول الحمدللہ نصیب ہوئے اور ساتھ ہی امیر سنت نے ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنی جو ایک فورن لائف ہے اس کے حوالے سے ایک زندگی گزارنے کا ایک بڑا ایک اسلامک کانسیپٹ دیا ہے اور یہ ابھی تو ابتدا ہے. مدنی مذاکرے میں وہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا جس کا ہم تصور بھی شاید نہیں کر سکتے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی نماز کے بارے میں روزوں کے بارے میں اور مختلف جو ہمارے ساتھ جو ٹاپکس ہیں اس کے متعلق ہم سنتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی چینل دیکھنے اور اس کو عام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ جہاں بھی رہتے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے. ابھی انشاءاللہ یکم محرم الحرام کی آمد ہے اور اس کا ایک مبارک عشرہ ہے تو اس مبارک عشرے میں بھی روزوں کی برکت لیتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل میں انشاءاللہ تعالی فیضان اہل بیت کا سلسلہ ہوگا روزانہ 8 بجے جو ہمارے پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے سے لے کر پاک ٹائم 12 بجے تک یہ انشاءاللہ فیضان اہل بیت براہ راست دیکھیں گے. اس میں بیانات بھی ہوں گے اور نعت و منقبت اور امیل سنت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہمارے پاس محرم الحرام سے متعلق جو بیانات وغیرہ موجود ہیں وہ بھی آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے. یہ جو آج آپ نے مدنی مذاکرہ دیکھا ہے یہ انشاءاللہ عزوجل کل بلکہ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر اس کی آپ سلائیڈ دیکھ لیجئے گا کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ سلسلہ آپ کب دیکھ سکیں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ سلسلہ آپ کب دیکھ سکیں گے انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد کچھ ہی دیر میں آپ مدنی چینل کی اسکرین پر اس کی سلائیڈ دیکھ لیجئے گا. اب انشاءاللہ تعالی صلاۃ والسلام ہوگا. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے دل کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے دل کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے دل کی فضاؤں کو سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے دل کی فضاؤں کو سلام، وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے دل کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. يا الله عز وجل ہم سب کی کامل مغفرت فرما، يا الله عز وجل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عز و جل آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکت سے، علم دین حاصل کرنے کی برکت سے، نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے، یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ عز و جل، اے ملک و مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اے ملک و مولا مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، یا اللہ عز و جل لمحہ بر کے لیے بھی مولا تو ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ عز و جل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو راضی ہو جا، یا اللہ عز و جل لمحہ بھر کے لیے بھی تو عذاب قبر نہ دینا، یا اللہ عز و جل کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزار دینا، اے مولا جنت الفردوس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دینا، یا اللہ عز و جل اے مالک مولا، اے مالک مولا ہمیں بار بار امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما، بار بار چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، یہ اپنا پیغام دنیا کے 72 سے زائد ملکوں میں پہنچا چکی، یا اللہ دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرما، دعوت اسلامی کے بالخصوص ہمارے یورپ کے مسلمان آج ہمارے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ ہمارے یورپ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو برکتیں عطا فرما، جو جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے تعاون کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں آج کے اجتماع کے لیے کوشش کی، یا اللہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو مدنی چینل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں وہاں کر رہے ہیں مولا ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دیں، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تا دیر دراز فرما، یا اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرما، اے مالک و مولا ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما لیں، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کو سمجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا بتے اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، نام ہے، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، جو حج کے ارادے سے چلا اور راہ میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو عمرے کی نیت سے نکلا اور راہ میں موت سے ہمکنار ہوا تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. سب سے اعلی ہوا سب سے بالا ہوا حضرت سیدنا مالک بن فضال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سابقہ امتوں میں اکائی نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑی پر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے جو لوگوں کا بہت ظلم کرتا ہے

بیواؤ کیا جھوٹو کرم ہے Good day.